En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. En tidligere topembedsmand fra Rwanda gemmer sig i USA. Hans navn er Theogene Rudasingwa. I tell you everything that I say, Kagame and his people watch every day. Rudasingwa gemmer sig for sin tidligere chef, Rwandas præsident Paul Kagame. We've fought for human rights and freedoms of our people much better and more than anyone. Altså ham, som den danske regering bejler til i forsøget på at indfri et gammelt valgløfte, at sende asylansøgere hen, hvor peberet gror, til modtagecentre i Centralafrika, hvor deres sager skal behandles, og hvor de skal bo, hvis de får asyl. Vi forhandler med Rwanda om at indgå et partnerskab med dem, der blandt andet skal være med til at lave et nyt asylsystem. Men fra sit eksil i USA kommer diktatorens tidligere højre hånd med en klar advarsel til Mette Frederiksen. Please, please, do not do it, because you are handing over innocent people. Berlingskes politiske journalist Hans Skovgaard har interviewet Rudasingwa. Is to hand them over to somebody who is going to detain them in Rwanda. I dag fortæller Hans historien om to barndomsvenner, der vokser op i en flygtningelejr, er med til at stoppe folkedrabet i Rwanda, ender på toppen som præsident og stabschef. He used to be my friend. He used to be my friend. Og derefter bliver dødeligt uvenner. Og jeg spørger Hans, bør regeringen lytte til Rudasingwas advarsel og stoppe planerne om at sende asylansøgere til Rwanda? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvorfor er det her en vigtig historie? Det er det, fordi at hvis den her aftale lykkes, og Danmark får lavet den her aftale, de får etableret et modtagecenter i Rwanda, så er det en omkalfatring af det danske asylsystem. Det er ret beset, tror jeg godt, man kan sige, den største ændring af det danske asylsystem, altså nogensinde, tror jeg godt, man kan sige, fordi man de facto vil lukke Danmark for flygtninge, migranter, asylansøgere. Og den historie, som du har lavet en artikel, der på en måde omhandler, det vi hører, det vidnesbyrd, vi hører i din artikel, hvad bidrager det med i forhold til den historie? Det bidrager med en forståelse af, hvad Rwanda er for et land, og hvem der bestemmer i Rwanda. Og det, der man skal forstå om Rwanda, det er, at det er et diktatur, det er en politistat, det er et militærstyre, og det er det land, vi forhandler med. Det er dem, vi vil sende flygtninge ned til. Og når du sender folk ned til en diktator, så hvordan skal vi så også kunne fra dansk side være sikre på, at de folk, vi sender derned, får deres rettigheder overholdt? Præsenter den person, som du har interviewet. Ja, vi har talt med Theogene Rudasingwa, som er en 61-årig mand, født i Rwanda. Og han er tidligere generalsekretær for præsident Kagames parti. Han er tidligere stabschef for præsident Kagame. Og så har han været Rwandas ambassadør til USA i en periode i starten af nullerne. Hvor bor han i dag? Han bor i USA i eksil, fordi han i 2011 blev idømt 24 års fængsel i absentia i Rwanda for konspirere mod Paul Kagame. Hvor starter historien om Rudasingwa og Kagame? I starten af 60'erne, der udbryder krig i Rwanda. In December 1961, over 150,000 people, supporters of the king, fled in terror of their lives. Og Rudasingwas familie flygter. Han er et år gammel. De flygter fra Rwanda til Uganda, nabolandet, hvor han vokser op i en flygtningelejr. Det gør Paul Kagame også, og de vokser sådan op side om side. Kagame er en lille smule ældre, men de vokser op side om side og bliver venner. Og efterfølgende, der kommer de også begge to i den ugandiske hær, hvor de bliver, Rudasingwa kalder de, krigskammerater. I 94, der starter folkedrabet jo i Rwanda, hvor en masse hutuer dræber frygtelig mange tutsier. Både Rudasingwa og Kagame er tutsier. General Kagame was at the front, preparing his troops for battle. Og er en del af Rwanda Patriotic Front, RPF, som er med til at stoppe folkedrabet i 94. Og der er lidt forskellige udlægninger af, hvordan den her krig bliver stoppet, men den ender i hvert fald med, at Paul Kagame de facto og RPF overtager regeringsmagten i Rwanda. Og noget af det, der er vigtigt, som Theogene Rudasingwa i hvert fald fortæller, det er, hvordan Paul Kagames brutalitet er med til at sikre ham en styrke på slagmark. Og det forklarer Rudasingwa jo, hvordan det har været en styrke, og hvordan han virkelig kunne bruge det i de her år, hvor man skulle nedkæmpe hutuerne og få folkedrabet til at stoppe. Rudasingwa og Kagame er altså barndomsvenner, og han siger også, de er krigskammerater. Mm. Har Rudasingwa selv blod på hænderne? Det siger han ikke har. Og det er jo sådan noget, som er ekstremt svært at tjekke. Det er i starten af 90'erne, det er i Afrika, det er ekstremt svært at sige. Vi har selvfølgelig spurgt ham, og han siger, at han ikke selv har begået noget forfærdeligt i Rwanda. Og om det er rigtigt, det er enormt svært at vide. Jeg tror, der i de år jeg tror der skete rigtig mange forfærdelige ting i Rwanda, og jeg er ikke sikker på, at Rudasingwa nødvendigvis kan sige, at han heller ikke, at han er helt fuldstændig uskyldig. Efter krigen, der bliver Kagame forsvarsminister. Rudasingwa, han sidder som generalsekretær for Kagames parti. Kagame bliver så præsident i 2000. The international community stands at the crossroads. Og i de der år, der har Rudasingwa efterfølgende, han er både ambassadør i USA for Rwanda, og han er også fra 2000 stabschef for Kagame, nærmest rådgiver for Kagame i de her år. Så de har jo sådan 10 års parløb, meget, meget tæt parløb. Og hvordan beskriver han den tid som embedsmand i Rwanda, altså tæt på de øverste magthavere? Jamen, han beskriver den som at der sker en ændring af Kagame, hvor han er jo brutal, da han kommer til, men det begynder lige så stille at fylde mere og mere af den rolle, han indtager. Rudasingwa beskriver, at han bliver mere og mere enrådig, han bliver mere og mere magtsyg. Det er manden, der sidder på toppen af kransekagen, styrer det hele. Hvordan kommer han op på toppen af den kransekage? I Rwanda, i årene efter folkedrabet, er der enormt stort behov for, at en eller anden tager magten og tager en styring. Det er jo en befolkning, der er splittet om noget. Millioner, der jo er døde og drevet på flugt. Og der er enormt stort, sådan, der er et hul, hvor der ligesom er en, der kan sætte sig på toppen og sige, nu går vi alle sammen i den her retning. Det kan Kagame gøre. Og i de første par år, tror jeg sådan set også, det går ret godt. Og det bliver enormt vigtigt for ham, at alle går i samme retning. Og det er, tror jeg, også en vigtig del af Rwanda, at man skal forstå, at han enormt gerne vil have, at alle går i samme retning. Og han bruger hele tiden folkedrabet som belæg for, at alle skal gå i samme retning. Og han er vel også, tænker jeg, meget vældigt i Rwanda, fordi han jo faktisk stoppede folkedrabet, og det er i hvert fald fortællingen. Ja. I hvert fald, hvis du snakker med folk på, altså hvis man taler med folk på Kigali, så tror jeg, at de alle sammen vil sige, altså hovedstaden i Rwanda vil sige, at han er helt fantastisk. Hvis du læser rwandiske medier, så er præsidenten helt fantastisk. Han er en held i Rwanda. Kæmpe, kæmpe krigshelt. Det man skal notere sig der, er, at det er svært at finde kritiske røster mod regeringen, og det er jo en pointe i sig selv. Rudasingwa har ikke været i Rwanda siden 2005, og det er jo der, hvor han ligesom indser, at nu kan han ikke mere. De bliver uvenner i 2004, da han stopper som stabschef for Kagame, og han vil ikke gå sådan helt ind i, hvad det er, men han siger ligesom, at de bliver uvenner, og at han vil ikke være med til det mere. Det bliver for magtfuldt, for magtsygt, og han synes, at der sker for mange ting, der ikke skal ske. Kagame does not negotiate. No. Kagame does not know. He simply acts like a military guy. If he wants this, he wants it. That's why people indeed may say he's very efficient. Kvæler ytringsfrihed, pressefrihed, det er alle demokratiske rettigheder. Fordi altså, Rwanda hævder jo, det er et demokrati. Og det er det også, så længe du spiller inden for nogle meget opsatte spilleplader, hvor du ikke, for eksempel ikke kritiserer præsidenten. Hvad sker der så? Ja, han flygter til USA. i årene efter agerer han ligesom som systemkritiker, eller hvad man skal sige. Og i 2010 skriver han et 60 sider langt dokument, der hedder Rwanda Briefing, som er en rapport, der handler om Kagame-styret, der handler om, hvor Rwanda er i efter folkedrabet, og hvilken retning det har bevæget sig i. Og den her 60 sider lange rapport konkluderer, ligesom, at Rwanda er et værre sted i 2010, end det var i 94. Regeringen mener så, at det er ulovligt, det han har gjort, og de lægger sag an mod ham, og han bliver tiltalt, og bliver faktisk også dømt 24 års fængsel for at konspirere groft sagt mod Kagame. Og den her tidligere topembedsmand, han mener altså ikke, at Danmark skal lave en flygtningeaftale med Rwanda. Mm. Hvorfor ikke? Han siger, at vi kommer til at legitimere Paul Kagames styre på den måde. Fordi vi på den måde vil blåstemple det regime, der er i Rwanda, ved at et internationalt anerkendt land som Danmark går ind og siger, at vi kan sagtens samarbejde med dig, Paul Kagame, fordi du virker som en super god fyr, der har lavet et rigtig godt land. Vi vil gerne samarbejde med dig. Der siger Ruta Sengvær, at der kommer vi til at blåstemple ham, og det gør det enormt svært for kritikere i Rwanda at lave kritik af Kagame. Og så mener han også samtidig, at Danmark vil komme i en situation, hvor vi ikke vil kunne komme til at kritisere Rwanda i de kommende år, fordi at Rwanda vil have den her klemme på Danmark med, at man groft sagt kan opsige den flygtningeaftale, som Danmark i så fald ville indgå med Rwanda. Og hvad siger han til, altså jeg tænker også, den person, som Mette Frederiksen og hendes regering sidder og forhandler med Paul Kagame, hvad siger han om ham, altså i forhold til det her samarbejde? Han siger jo, at I forhandler med et monster. Sometimes I look at him and say, what created this monster? Han sammenligner ham med Josef Stalin. Han siger, at det er det samme terrorregime, hvor han har opbygget i Rwanda, som der var i Rusland eller i Sovjetunionen under Stalin. Han sammenligner ham med Pol Pot fra Kambodja, som jo slog millioner af mennesker ihjel under sit styre. Og han sammenligner med dem på den måde, der hedder, at det er den samme nådesløshed, der bliver slået ned på folk, som ikke overholder de spilleregler, der er i Rwanda. You cannot speak. You cannot associate. There's no functioning free press. There's no functioning civil society. Har du gransket i Ruta Sengvær's motivation for at sige de ting, han gør, og for at medvirke? Og her tænker jeg på, at han har været en central spiller i det her diktatur. Han har været en central spiller i et land, som forfølger, likviderer politiske modstandere, for eksempel. Nu sidder han så i USA, og har jo selvfølgelig travlt med at fortælle om, hvordan han selv har sin attest ren, og han har helt sikkert ikke været med til at slå nogen ihjel. Det vil han i hvert fald ikke fortælle om. Kan vi stole på ham? Der er i hvert fald mange internationale rapporter, der giver ham ret i det, han groft sagt siger. Vi har også forelagt hans kritikpunkter for Simon Turner, der forsker i Rwanda ude på Københavns Universitet, som giver ham ret i, at mere eller mindre det, han siger, det flugter fuldstændig med, hvad Simon Turner ved, og også hvad der er blevet beskrevet i internationale rapporter. Mm-hmm. Når du så spørger til, om hvad hans egen motivation er, der er jo ingen tvivl om, at Ruta Sengvær forsøger og lægge afstand til Kagame. Og så har han for eksempel selv politiske ambitioner i Rwanda? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det ved jeg faktisk ikke 100%, men der lige nu står jo netop til 24 års fængsel, så han kommer nok næppe til at vende tilbage til Rwanda, så længe Kagame sidder ved magten. Men der er jo ingen tvivl om, at han prøver at lægge afstand til det. Han kunne ikke bare være bitter over, at det er Kagame, der sidder på toppen af kransekagen, og ikke ham selv længere. Det er meget muligt. Det ændrer bare ikke på, at det, han siger, er sådan set flugter med internationale rapporter. Og Simon Turner, som er altså forsker i Rwanda, som du har nævnt tidligere, han siger jo til Berlingske, at man kan sådan set godt lave en flygtningeaftale med Paul Kagame. Han siger sådan her, det er en effektiv stat, der ikke øsler penge væk. Præsidenten rager ikke mange penge til sig, hvad vi kender til. Og hvis et vestligt land donerer penge til et bestemt projekt, så bliver projektet udført. Så hvad er problemet? Der tror jeg bare, at der er en vigtig nuancering til Simon Turners udsagn. Det er, så længe de opfører sig ordentligt. Og det er igen det her med, hvis vi sender, det kan være traumatiserede flygtninge til Rwanda. Det er måske folk, der har troet, de skulle til Norden, til Skandinavien. Havner de i Rwanda, hvor der er meget, der bliver slået meget hårdt ned på folk, der ikke overholder reglerne. I har også selv tidligere beskrevet, hvordan 700 kongolesiske flygtninge demonstrerede, fordi at deres madrationer blev beskåret. Det ændrer sig med, at de kongolesiske politi skød, eller det rwandiske politi skød 12 af de her flygtninge, dræbte dem. Og der var en masse andre, der kom i fængsel, fordi at de havde skabt sig på den måde. Altså, det kan man ikke, det accepterer man ikke i Rwanda. Så en ting er, at vi kan lave en en-til-en aftale med Kagame om, sige, Kagame, du laver den her lejr, vi giver dig de her penge, og så skal du sikre os, at asylansøgerne, når de er i modtagelejren, de har det ordentligt. Det skal du love os, og det vil han formentlig kunne leve op til. Men spørgsmålet er, hvad der sker med folk, hvis de så rent faktisk får asyl? Ja, både hvis de får asyl, altså hvis, fordi man kan sige, hvis de bor i lejren, så er det jo et lukket område. Der er det måske ok, at vi kan sikre, at de kan komme i skole, de kan få adgang til sundhed osv. Men i det øjeblik, de får ophold, så skal de jo bo i Rwanda. Og der skal vi stadig være sikre på, at de har adgang til sundhed, de har adgang til at komme i skole. Altså, det er flygtningekonventioner, det er menneskerettigheder, vi skal overholde der. Kan Mette Frederiksen sikre asylanter i Rwanda, at de får et ordentligt liv? Ja, det er jo der, hvor regeringen selv siger, at der vil beror man sig på en monitoreringsmekanisme, som man kalder det, hvor man med den her monitoreringsmekanisme, hvad end det så end er, det står lidt uklart, vil sikre, at de får deres rettigheder overholdt, og så derudover så baserer man det på, at Rwanda jo har lovet Danmark det. Rutte Sinkwa, han advarer altså Mette Frederiksen og den danske regering om, at de forhandler med et monster, når de sidder og forhandler om at sende flygtninge til Rwanda. Hvad siger regeringen til det? Vi har spurgt Udlændinge- og Integrationsministeriet om vi har forelagt kritikken for Udlændinge- og Integrationsministeriet, og de har så henvist til et nyt ministerie, noget der tit kan ske i dansk politik, at man bliver sendt rundt i maskinen. Mm-hmm. Vi havnet ved udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Som jo i sin tid også var med på besøg i Rwanda, sammen med den daværende minister Tesfaye. Han var med nede og skrive under på aftalen i april 21. Flemming Møller Mortensen, han siger sådan set, vi stikker ikke blå i øjnene. Vi er godt klar over, at der er udfordringer med menneskerettigheder i Rwanda. Men så siger man samtidig også, at det betyder ikke, at den danske regering ikke kan samarbejde med dem. Jeg havde daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye med her i Pilestræde i foråret. Mattias Tesfaye, du er kendt for at sige, at du ønsker en stram udlændingepolitik, men den må ikke blive skør. Kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, det er skørt overhovedet at overveje at sende asylansøgere til et centralafrikansk diktaturlignende land? Nej, fordi det afgørende er, at de mennesker, der bliver overført, bliver behandlet ordentligt. Hvad er der sket i forhold til forhandlingerne siden da? Der er sket to ting. Der er sket det, at man i England eller i Storbritannien har lavet en aftale med Rwanda. And let's be clear. Rwanda is one of the safest countries in the world. Globally recognized for its record on welcoming and integrating migrants. Det gør, at der sandsynligvis kommer skub i processen. Og så er der sket det, at man i hvert fald sådan til baggrund, når man taler med kilder i ministeriet, så siger de, at det går hurtigt med at lave en aftale. Mm-hmm. Og det går godt, og det går hurtigere, end de havde forventet. Hans Skovgaard, tusind tak, fordi du var med i Pilestræde. Det var slet. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.